dla których były proste orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 165 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 165 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest piątek. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Artur Ewertowski. 270 turystów koczujących na Dominikanie zostanie dzisiaj wieczorem zabranych do kraju. Wakacji nie będzie miało prawie 300 osób, które w Warszawie czekały na wylot. Ostrzelano patrol obserwatorów OBWE w obwodzie donieckim. Według ukraińskiej armii strzelali prorosyjscy separatyści. Dwie sceny i kilkunastu artystów. Już za tydzień w Gdyni rusza festiwal Lato z Radiem. Dzisiaj wieczorem do Polski wleci 270 turystów, którzy przez awarię samolotu utknęli na Dominikanie. To klienci biura podróży TUI. Z tego samego powodu od środy na wylot na wakacje na warszawskim Okęciu oczekiwało prawie 300 osób. Ten lot odwołano. Problemy zaczęły się w środę rano, gdy przez usterkę techniczną lot z Polski do Punta Cana został opóźniony, później przełożony na czwartek. Oczekującym na lotnisku Chopina zapewniono hotel. Kolejna próba wylotu miała odbyć się dziś po 14, ale biuro podróży ostatecznie odwołało wyjazd. Przedstawiciele TUI obiecali, że wszyscy klienci otrzymają zwrot kosztów wycieczki oraz informacje o przysługujących im prawach. Przez awarię tego samego samolotu, Boeinga 767-300, od środy do Polski z Dominikany nie mogło wrócić z kolei 270 osób. TUI w przesłanym do nas oświadczeniu zapewnia, że wszyscy wylecą do kraju dziś o 20.30. O czym informował reporter Polskiego Radia Mariusz Niedźwiecki. Pożar w Łebieniu koło Lęborka na Pomorzu. Palą się budynki gospodarcze, w których może być nawet kilkaset zwierząt. Na miejscu jest straż pożarna z całego powiatu. Strażacy walczą z ogniem i wyprowadzają zwierzęta z płonących budynków. Jest wniosek Prawa i Sprawiedliwości do Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanie Komitetu Wyborczego. Do tych informacji dotarła Polska Agencja Prasowa. Wczoraj szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński mówił w Polskim Radiu, że PKW zarejestrowała 3 komitety wyborcze. Partii Razem, Komitet Koalicyjny Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pierwsza tura wyborów samorządowych będzie 21 października, druga 4 listopada. Patrol obserwatorów OBWE ostrzelany na wschodniej Ukrainie. Doszło do tego na terenach kontrolowanych przez separatystów. Ukraińskie wojsko podało, że za atakiem stoją bojówkarze wspierani przez Rosję. Te doniesienia śledzi nasz korespondent w Kijowie Paweł Buszko. Do ostrzelania patrolu OBWE doszło wczoraj w obwodzie donieckim. Jak napisano w oświadczeniu OBWE, 5 członków misji na terenach zajętych przez separatystów kontrolowało wykonanie zawieszenia broni w związku z remontem sieci elektrycznej. 500 metrów od miejsca, gdzie znajdowali się obserwatorzy, doszło do 2 eksplozji. Następnie z odległości około 100 metrów oddano 10 strzałów z broni strzeleckiej. Zdaniem ukraińskich wojskowych ze Sztabu Operacji Zjednoczonych Sił, atak był przeprowadzony przez wspieranych przez Rosję separatystów i miał na celu zdyskredytowanie ukraińskich sił rządowych. Ukraińscy wojskowi argumentują, że atak z ukraińskich pozycji nie był możliwy ze względu na ich oddalenie od miejsca zdarzenia. Incydent potępiło ukraińskie MSZ. Jak napisano, Rosja i jej pełnomocnicy powinni zapewnić bezpieczeństwo i swobodę poruszania się specjalnej misji monitoringowej OBWE. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Muzyczne podsumowanie lata startuje już za tydzień. Na 2 muzycznych scenach w Gdyni wystąpią m.in. Brodka, Koma, Fisze, Made, Cortez, Organek, Smolik i wielu innych znakomitych artystów. To będzie Lato z Radiem Festiwal. Na gdyńskim Skwerze Kościuszki będą 2 sceny. Polski Top, a także Idzie Nowe. Na tej drugiej wystąpi zespół Rebeka. Jego założycielka Iwona Skwarek na festiwal szykuje utwory z 3 płyt. Jeśli chodzi o nasz koncert, to jest takie trochę jakby się było za taką sterownią różnych pokręteł, ponieważ jesteśmy obłożeni syntezatorami, gitarami, różnymi efektami. I więc jakby my we dwójkę staramy się taki ogromny, rytmiczny statek kosmiczny unieść w niebo i żeby ludzie polecieli razem z nami w taką bardzo ekstatyczną, rytmiczno-piosenkową muzykę. Tutaj zespół Rebeka. Zapraszamy na festiwal Lata z Radiem, który odbędzie się w Gdyni 26 sierpnia. Będzie gorąco i tanecznie. serdecznie. Zapraszamy. Do zobaczenia. Dziennikarze Polskiego Radia z festiwalowego studia będą przekazywać relacje na antenach 1, 3, 4 i PR24. Transmisja wideo na żywo będzie na polskieradio.pl. Cała impreza potrwa 3 dni, od 24 do 26 sierpnia. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio i miasto Gdynia. Żeby być na miejscu i dobrze się bawić, nie będzie potrzeba żadnego biletu. Ponad 10 ton korespondencji i paczek dostarczyły w tym tygodniu izraelskie władze do Urzędu Pocztowego w palestyńskim Jerychu. Pracownicy próbują je teraz posegregować. Listy i paczki były trzymane w magazynach na jordańsko-palestyńskim przejściu granicznym. Na ich dostarczenie po latach zgodzili się wojskowi. Najstarsze doręczone teraz paczki zostały wysłane 8 lat temu. To był serwis Trójki. Pięć minut po piątej, Jan Kałucki i informacje sportowe. Po wczorajszym smutnym wieczorze może jakoś się odbijemy. No zobaczymy, już za godzinę, niektórzy na pewno drepczą już w miejscu, niektórzy łapią się za głowę, ale za godzinę rozpocznie się pierwszy mecz piątej kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Na stadionie przy ulicy Kałuży Krakowia podejmie Zagłębie Lubin i faworytem tego starcia będzie ekipa z Lubina, która jest na 8 miejscu w tabeli. Drużyna z Krakowa cały czas czeka na pierwsze ligowe zwycięstwo, ale z drugiej strony ostatnie porażki Zagłębia z Piastem Gliwice i Jagiellonią Białystok nie napawają optymizmem. Trener miedziowych Mariusz Lewandowski ma nadzieję, że jego drużyna przerwie tą czarną serię. Na pewno bardzo ciężkie spotkanie. Po naszych dwóch nieudanych meczach pierwsze były dwa fajne, później dwa nieudane i Krakowa też wiemy, że nie wystartowała za dobrze, dlatego na pewno będą chcieli zdobyć u siebie pierwsze trzy punkty w sezonie, a my postaramy się tego nie zrealizować. No jesteśmy przygotowani i chcemy wrócić do Lubina z trzema punktami. Po to jedziemy, żeby walczyć, wygrywać. Chcemy zagrać mądrze i skutecznie. Początek meczu o 18, natomiast wieczorem Miedź Legnica skonfrontuje się z Koroną Kielce. Świetne wiadomości z Hamburga. Dwie polskie pary awansowały do fazy pucharowej World Tour Finals w siatkówce plażowej. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak zapewnili sobie grę w półfinale, natomiast Michał Bryl i Grzegorz Fiałek awansowali do ćwierćfinału. Wszystko dlatego, bo para Kantor-Łosiak zajęła pierwsze miejsce w grupie, a panowie Bryl-Fiałek byli drudzy. W Niemczech nie tylko podziwiamy najlepszych siatkarzy plażowych, ale też najszybszych kierowców świata. Trwa Rajd Niemiec, 9. runda rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Po 5 odcinkach specjalnych prowadzi Estończyk Ojt Tanak przed Francuzem Sebastianem Ogierem i Belgiem Thierrym Neuville. Kajetan Kajetanowicz, który startuje w klasie WRC2, jest szósty. Do Czecha Jana Kopeckiego traci 26 sekund. Trochę wrażeń, zwłaszcza tam, gdzie padał deszcz i w lesie, gdzie było trochę błota, ale fajne, ciekawe doświadczenie. Mocne tempo w WRC2, podoba mi się to, walczymy i jesteśmy w grze. Nie jest tak, że się nie liczymy, będąc tu po raz pierwszy. I na koniec jeszcze jedna informacja ze świata motorsportu, bo niewykluczone, że Robert Kubica pojedzie podczas Grand Prix Belgii. Dziennikarz Mark Hughes z Motorsport Magazine przekonuje, że dojdzie do tego po transferze Lensa Strolla do Force India. Serial z Robertem Kubicą i Formułą 1 trwa w najlepsze. Miejmy nadzieję, że szczęśliwy finał będzie za niewiele ponad tydzień. Wtedy odbędzie się wyścig w Spa, natomiast kolejny sport w Trójce już za 2 godziny. Dziś w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na krańcach południowo-wschodnich, czyli województwo podkarpackie, początkowo przelotne opady deszczu. Potem na zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego w pasie od Pomorza Zachodniego przez ziemię lubuską po Dolny Śląsk. Tam przelotnie popada deszcz. Temperatury w nocy od 16 do 19 stopni, w miejscowościach podgórskich od 11 do 15. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrośnie do dużego i miejscami spadnie przelotny deszcz. Gdzie ten deszcz jest spodziewany? Według synoptyków w pasie od wschodniego Pomorza i wschodniej części Mazur przez Kujawy, centrum kraju po Śląsk Dolny i Opolski, a także w Karpatach, tam mogą być burze z gradem. Jeśli chodzi o temperatury, jutro ciepła sobota od 26 do 30 stopni, chłodniej nad morzem i na Pomorzu do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

kwadrans po godzinie 17. Frytki, chipsy, puree, placki ziemniaczane, sałatki, zapiekanki czy po prostu młode ziemniaczki z koperkiem. Ciężko sobie wyobrazić naszą kuchnię bez tych smakołyków, prawda? Ciężko też wyobrazić sobie to, że w regionie sieradzkim, w którym uprawia się 12 tysięcy hektarów bulw rocznie, znalezienie ich na sklepowych półkach jest bardzo trudne. Czy w ogóle możliwe? Co o ziemniaczanym rynku sądzą mieszkańcy okolic Sieradza? Uważany nierzadko za narodowy skarb, polski ziemniak przechodzi ostatnio trudny okres. Cierpią na tym również jego producenci, także z powiatu sieradzkiego, którzy od pewnego czasu skarżą się na trudności w handlu plonem. Producentów ziemniaka zostaje coraz mniej, ponieważ ta produkcja od kilku lat przestaje być opłacalna. No niestety ja przez ostatnie 3 lata ziemniaki sprzedawałem, górna granica i ten rok też jest taka, to jest 50 groszy, a przez ostatnie 3 lata to było 20 groszy. Stwierdza Sylwester Tomczyk, rolnik i producent ziemniaków ze Słomkowa Suchego. Ja wiem, troszkę jest zysk, bo jak nie sprzedam, to krowy zjedzą. Nie mam problemu. Jeżeli nasz polski ziemniak jest taki tani na giełdzie, że słyszę 50 groszy kilogram teraz młodego ziemniaka kosztuje, czemu nie wstawiają go do marketów? Czemu innym krajom pomagają, a nie naszemu rolnikowi? Kwestię problemową stanowi również oznakowanie sprzedawanych w supermarketach ziemniaków. Kierownik sieradzkiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Anna Jankowska. Sieci handlowe błędnie informują producenta o kraju pochodzenia ziemniaków. Takie przypadki stwierdziliśmy. Podczas gdy informująca o cenie produktu tabliczka wskazuje na polskie pochodzenie surowca, naklejka na siatce wyraźnie sygnalizuje, iż krajem pochodzenia są na przykład Niemcy czy Francja. Oto jak podobne przypadki wyjaśniają pracownicy Biura Obsługi Klienta jednej z sieci handlowych. Tutaj ja właśnie widzę te ziemniaki. Faktycznie jest, że kraj pochodzenia jest Niemcy, a kraj produkcji Polska. Tutaj mam taką informację, że po prostu firma jest powiązana tutaj z krajem Niemcy, ale ogólnie są to ziemniaki polskie. Przekazaliśmy stosowne informacje do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Polskie ziemniaki są bardzo dobre. No to po co nam jeść zagraniczne, skoro lepiej zjeść swoje? Polska powinna promować swoje ziemniaki, nie? Nasze bym kupił, no polskie. Jednym z ważniejszych postulatów rolników spod Sieradza jest ograniczenie importu ziemniaków i warzyw do Polski, a także zaostrzenie kontroli fitosanitarnych i jakości importowanych produktów rolnych oraz uwolnienie polskich ziemniaków z ograniczeń eksportowych. Jakie więc procedury musi przejść ziemniak, żeby trafić do eksportu? W przypadku ziemniaków przemieszczanych do Unii Europejskiej, partie ziemniaków powinny być zaopatrzone w zaświadczenie, które mówi o tym, że partia przemieszczana jest wolna od choroby kwarantannowej bakterioza pierścieniowa ziemniaka. Import jest w ogóle niekontrolowany. To jest wyrywkowo, na przykład przyjeżdża 250 ton, partia jest badana 25 ton. No i to dlatego taka różnica jest. Z tego co wiem, to za granicę ziemniaki nie przechodzą wszelkich badań, a poza tym często taki marketowy ziemniak jest przepakowywany w Polsce i jest oznakowany jako polski ziemniak. Musi być taki prosto z pola, tak jak tu. Chłopy przywiozą, no, leży, to ziemniak. Polskiego rolnika ratujmy, a nie kupujmy zagraniczne. Na terenie powiatu sieradzkiego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa wpisanych jest 2600 producentów ziemniaków. W samym regionie sieradzkim uprawia się ich około 12 tysięcy hektarów. O ziemniaki pytali Magdalena Prokop i Krzysztof Tubilewicz z Polskiego Radia Łódź. Tutaj jest w tej chwili mail od pana Rafała, który zwraca mi uwagę, że troszkę go zabolało, kiedy powiedziałem, że frankowicze są przytłoczeni, że jakoś rozumiem, że starają się wpłynąć na decyzję w swojej sprawie. Pan Rafał pisze, że troszkę się dziwi, że tak powiedziałem, ponieważ on spłaca kredyt złotówkowy i są miesiące, w których także czuje się bardzo przytłoczony ratami. Czy o mnie też pan powie, że należy mi się jakaś pomoc? Tak, panie Rafale, myślę, że właśnie o tym powiem, że chciałbym ulżyć nie tylko frankowiczom, ale o tym, żeby ludzie, którzy w ogóle spłacają te kredyty i czasami rzeczywiście jest to dla nich niezwykle trudne, no żeby w jakiś sposób móc im ulżyć. No ale realia są, jakie wiemy. To teraz dla poprawienia nastroju pogodna piosenka Sydneya Polaka. Natalia poszła do pracy, pierwszy raz, choć męczy ją kacyk. Wczoraj wieczorem ze znajomymi Za pierwszą pracę to ask wypili. Teraz stoi w nowej sukience. Czekasz, ktoś wskaże jej miejsce. Miesiąc temu wysłała CV. Była zdziwiona, że oddzwonili. Dali jej biurko, faks i telefon. Musiała ścisnąć dłoń swoim szefom. Wyładowała z torebki zdjęcia. Wypowiedziała swoje zaklęcia. Od dziś jest już panią Natalią. Zdziałana list ogromnej firmy. Jej dawne życie chyba przepadło. Musi je oddać jak wzięte filmy. Natalia Małpa rozsądek.pl. Taki jest właśnie dzisiaj jej mail. Natalia Małpa rozsądek.pl. Taki jest właśnie dzisiaj jej mail. Natalia Małpa rozsądek.pl. Taki jest właśnie dzisiaj jej mail. Hej, napisz do niej. Dzisiaj Natalia poszła do pracy. W torebce na szczęście mały pajacyk. Tuli go czasem, kiedy jej smutno. Na monitorze netto i brutto. Na gadu gadu nie gada z nikim. Chce mieć od razu dobre wyniki. Praca nie hańbi, praca nie czeka. Praca jest ponoć sensem człowieka. W oparach kawy i w dymie fajek. Krótkie historie z realnych bajek. Grimm i Andersen mogą się schować. Ten raport trzeba pisać od nowa. W firmowym barze za stołem twarze. Czy będą obce, to się okaże. Przypadek w sumie za nią je wybrał. Kliknął ktoś myszką i tutaj przyszła. Natalia Małpa rozsądek.pl. Taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Natalia Małpa rozsądek.pl. Taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Natalia Małpa rozsądek.pl. Taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Hej, napisz do niej. Przeciwko słyszę program na temat polskich ziemniaków i jeżeli chodzi o import. Natomiast chcę powiedzieć, że w tym momencie właśnie jadę za granicę i do rodziny wiozę właśnie ziemniaki, marchewkę, pietruszkę, bo są najlepsze. I nie kupuję się tam za granicą. Natalia i Sydney Polak, 23 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Jest z nami już pani profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak było w Szczebrzeszynie, droga Katarzyno? No wspaniale. Festiwal, przypomnę, festiwal, który o nazwie Stolica Języka Polskiego udał się bardzo znakomicie. No, mnóstwo gości, mnóstwo osób, które uczestniczyły w tym festiwalu. Wydarzenia od rana do wieczora. Także cały tydzień to trwało. No. I w jakich okolicznościach przyrody roztocze? No, tak. Taka piękna łączka nad Wieprzem tam była. I tam mieliśmy ten festiwal. Naprawdę rzeczywiście pięknie. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. W każdym razie dobrze, że ten festiwal już się wpisuje tak, w tej czwarta, chwili w wydarzenia. Czwarta odsłona, czy czwarta edycja. Wakacyjne. Zaczynamy, jeśli pani profesor pozwoli, to na początku pan Ryszard z Warszawy, a także zupełnie niezależnie od niego pan Piotr z Luzina, stawiają takie oto pytanie. Północ i południe oznaczają nie tylko pory doby, ale także kierunki świata. Jak to się stało? No właśnie, bo może powiem w ogóle skąd się wzięły te słowa, bo pierwotnie to pierwotne było tutaj znaczenie związane z porami doby. Południe to dosłownie połowa dnia, pół i dzień, prawda? Północ, no to jeszcze bardziej wyraźnie widać, że mamy słowo pół i noc. Nocy, oczywiście. I to oczywiście dotyczyło tego czasu, a nie przestrzeni. Jeśli chodzi o inne języki słowiańskie, co zauważył zresztą pan Ryszard, to tutaj funkcjonują nazwy przejęte z języka prasłowiańskiego. Południe to jest jug, a północ to jest sewer. Zresztą to słowo jug utrwaliło się w nazwie nieistniejącego już państwa Jugosławia. Jugosławia, czyli Słowianie południowi dosłownie. Mhm. Tak się to państwo nazywało, czy słowiańszczyzna. I te nazwy przez bardzo krótki czas też funkcjonowały w naszym języku, ale nasi przodkowie dostrzegli taką pewną zależność między tym, jak długo świeci słońce, a tym, gdzie dany kraj jest położony. I zauważyli, że na przykład w krajach, które są położone, no jakby to powiedzieć, niżej na mapie niż Polska, czyli tak jakby się powiedziało dawniej, tam zajmują ten jug, czyli dzisiaj mówimy południe, że w tych krajach słońce świeci cały dzień. I w związku z tym można powiedzieć, że okres, kiedy to słońce świeci, jest bardzo długi, a więc tak jakby południe, czyli południe jako ta pora dnia, było bardzo długo, prawda? I dlatego nazwali te kraje, czy ten kierunek świata południem. A później oczywiście na zasadzie analogii tę przeciwną stronę świata nazwano północą, no bo północ jest przeciwieństwem południa. Wyjaśnione. I rzeczywiście my mamy, jedynie jesteśmy tutaj, którzy w ten sam sposób oznaczają porę doby i te kierunki i kierunek świata. Teraz list od pani Adrianny, która pisze tak. 16 lat mieszkałam na ulicy Nakielskiej. Gdy dowiedziałam się, że nazwa ta pochodzi od nazwy powiatu Nakielskiego, zrodziło się owo pytanie, dlaczego miasto Nakło to powinien być powiat Nakłowski, a nie Nakielski. Tak, no ja powiem, że raczej ulica Nakielska to właśnie od nazwy miasta, od Nakło, niż od nazwy powiatu. Ale rzeczywiście może być zagadkowe, dlaczego powiat Nakielski, a nie Nakłowski. Otóż miasto, które dzisiaj nazywa się Nakło, pierwotną postać ta nazwa miała Nakiel albo Nakel. Dawniej był rzeczownik taki pisany małą literą, rzeczownik pospolity, Nakieł, które oznaczało miejsce bagniste, miejsce przy wodzie. I stąd właśnie mamy tę nazwę dawną Nakiel i stąd Nakielski. I tutaj mamy taką sytuację, że nazwa miejscowości się zmieniła, to znaczy już nie mówimy Nakiel, tylko jest Nakło, ale pozostał dawny przymiotnik Nakielski, a nie Nakłowski. I, no i takie sytuacje też są w innych, jeśli chodzi o inne miejscowości. Na przykład mamy Nowy Sącz, to przecież jest Nowosądecki, prawda? Tam jest Sądecki i też Nowosądecki, a to dlatego, że tam dawniej to był dawniej Sądecz. Sącz to był dawniej Sądecz. Tak samo Leszno, to mamy nie Leszneński czy Leśniański, tylko Leszczyński, dlatego, że dawniej to było Leszczno. A na przykład też takie miasto, tym razem na południu, Nisko, ono brzmiało kiedyś Nisko, tam było pisane Z i S i stąd jest Niżański. I też nazwa mieszkańca Niżanin. A propos mieszkańca, jak ktoś jest z Nakła, no, to jak byś powiedziała? To był Naklanin i Naklanka. Czyli tutaj mamy Naklanina, Naklanin, Naklanka i tu właśnie jest ta już forma utworzona od formy Nakło, a nie ten dawny Nakiel. To nie jest Nakielanin, bo przymiotnik nakielski, ale człowiek, czy mieszkaniec to Naklanin. Także to tak z tymi miejscowościami jest, że niektóre zmieniły swoją nazwę, ale przymiotnik pozostał jeszcze stary. Ale tu łatwo popełnić błąd, wpaść na minę. I tutaj właśnie a propos pewnej miny, odezwał się do nas pan Krzysztof Wołyniec z Drohiczyna, który ubolewa, że przyjęliśmy nazwę festiwalu Lato z Radiem Festiwal. Nie Trójka, tylko w ogóle Polskie Radio, prawda? Że tak, że to... Że to jest Lato z Radiem Festiwal. I to troszkę denerwuje pana Krzysztofa. No, wcale się nie dziwię, że to pana Krzysztofa denerwuje. Myślę, że denerwuje nie tylko jego. No, w ogóle dziwię się, prawdę mówiąc, że w Polskim Radiu, czyli w instytucji, która no, ma przecież misję dbania o język polski, powstała i też jest co gorzej upowszechniana nazwa, która z językiem polskim niewiele ma wspólnego. No Lato z Radiem Festiwal to jest taka nazwa jak na przykład schab kotlet, a nie kotlet schabowy, czy pomidor zupa, a nie zupa pomidorowa, nie wiem, włosy szczotka, a nie szczotka do włosów, prawda? No, takie troszkę to anglojęzyczne tak, jest, tak, to są prawda? Takie konstrukcje anglojęzyczne, takie, w których ten wyraz nadrzędny, czyli ten główny, jest na końcu. No u nas to się mówi jednak festiwal jaki? Festiwal Lata z Radiem, albo nawet festiwal, tak jak mamy festiwal Stolica Języka Polskiego i tutaj ta nazwa w mianowniku, mogłoby być też festiwal Lato z Radiem, prawda? Albo festiwal Lata z Radiem. No Lato z Radiem, festiwal, mam nadzieję, drodzy decydenci od nas w Polskim Radiu, że to jest ostatni raz taka nazwa, jednak dobrze by było, żeby to była po prostu nazwa festiwal Lata z Radiem, tak jak chyba było w poprzednich latach. I komu to przeszkadzało. Tak jest. I nie będziemy mówili pomidor zupa, tylko pyszna zupa pomidorowa, o czym mówiła profesor Katarzyna Kłosińska. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Ekonomia w Trójce. I zameldował się już Tomasz Matusiak. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. A zatem informacje ekonomiczne. Na początek o poprawkach w nowelizacji ustawy o pomocy kredytobiorcom. Kancelaria Prezydenta przygotowała 29 zmian w nowelizacji ustawy o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców Hipotecznych, poinformował przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Andrzej Szlachta z PiS. Z poprawkami zapoznał się przewodniczący podkomisji do spraw tzw. kredytów walutowych Tadeusz Cymański. Jest pewna grupa poprawek, myślę o tym etapie pierwotnym, jak zostały one w ogóle złożone, przedstawione, wynikają z dyskusji i z analizy ustawy, a więc poprawki techniczne, takie legislacyjne nazwijmy to, ale jest też kilka, które wprowadzają merytoryczne zmiany na lepsze, bardziej logicznym czynią pewne zapisy. Przewodniczący Andrzej Szlachta zapewnił, że nowe przepisy będą uchwalone jesienią. Ostatnie posiedzenie podkomisji na ten temat odbyło się wiosną. Do tej pory z pomocy funduszu skorzystało kilkanaście osób. Zmiany mają umożliwić przeznaczenie części pieniędzy zgromadzonych w funduszu na dobrowolne przewalutowywanie kredytów. Przeciętne wynagrodzenie brutto w lipcu wzrosło w ujęciu rocznym o 7,2% i wyniosło 4825,2 zł, podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło rok do roku o 3,5% i obecnie zatrudnionych jest 6 231 000 osób. W stosunku do ubiegłego miesiąca przeciętne zatrudnienie nieco spadło. Zdaniem Moniki Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan ten nieco niższy odczyt za lipiec może być związany z sezonem wakacyjnym. Przedsiębiorstwa mogą jakby obniżać produkcję ze względu na sezon wakacyjny. To z reguły są takie przyczyny, jeżeli chodzi o tą porę roku. Wszystkie jakby duże projekty, te, które są związane z zatrudnieniem, to zatrudnienie jest realizowane do czerwca i sezon wakacyjny jest trochę takim martwym kadrowo sezonem. Dzisiejsze dane GUS dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 osób. Zaglądamy na warszawską giełdę. Ostatnia w tym tygodniu sesja kończy się kolorem czerwonym. Indeks największych spółek WIG20 stracił prawie 2%. Z grona największych spółek dziś słabo radziły sobie banki i spółki surowcowe. Najbardziej tracił m.in. KGHM. Na rynku walutowym nasz złoty radzi sobie zadziwiająco dobrze na tle innych walut rynków wschodzących. Obecnie dolar kosztuje 3,77 zł, euro 4,31. Kurs franka szwajcarskiego to 3,79, a funta brytyjskiego 4,80. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, Mam dla Państwa propozycję. Trwa w Warszawie 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, Festiwal Chopina i jego Europa. Jeżeli mają Państwo ochotę wziąć udział w tym wydarzeniu i zapisać się na któryś z koncertów, proszę do nas zadzwonić. 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk czeka na telefony od Państwa, ma rozpisane koncerty, na pewno będzie można coś dla siebie dopasować, bo oczywiście to nie tylko propozycja dla tych, którzy mieszkają w Warszawie, ale sporo z Państwa odwiedza stolicę, może warto będzie wpaść na któryś z koncertów festiwalu Chopin i jego Europa. Zapraszamy do Trójki. A teraz będzie kino w bramie. Kilkudziesięciu kinomanów zgromadził kolejny seans filmowy w bramie jednej z kamienic na poznańskim Łazarzu. Na pomysł stworzenia takiego niezwykłego kina w kamienicy wpadli lokatorzy, którzy po prostu chcieli spędzić razem trochę czasu. Pomysłodawca Andrzej Janowski mówi, że na kinowej mapie Poznania to miejsce coraz ważniejsze. I to właśnie z nim rozmawiał Jacek Butlewski. Nie jesteśmy w kinie, ale do kina blisko. Trzy kroki. Jesteśmy koło bramy wjazdowej secesyjnej kamienicy, którą właśnie w tej chwili zamieniamy na kino. To zróbmy te trzy kroki. Raz, dwa, trzy. Właśnie trwa ustawianie mebli, ustawianie krzeseł, wyciąganie z piwnicy foteli kinowych. Na górę przed chwilą wyjechała pierwsza dwójka z 13 rzędu zlikwidowanego już kina Bałtyk. Na Łazarzu nie ma żadnego kina, choć w Poznaniu oczywiście kin nie brakuje. To była raczej taka sąsiedzka inicjatywa. Mamy naprawdę bardzo fajną wspólnotę. Dużo rzeczy robimy razem. Pomysł na to, żeby się spotkać, wspólnie pooglądać filmy, i na początku robiliśmy to w dosyć małej skali. Macie swoich widzów? Przychodzą raczej nowe osoby. Mieszkam niedaleko na Małeckiego. Wieść się rozniosła po dzielnicy, że tutaj takie kino działa w bramie. Tak, to kuzynka w internecie znalazła i mi przekazała. Nietypowa atmosfera, bo oglądamy filmy w miejscu, w którym ludzie mieszkają, ludzie żyją, i mamy takie nietypowe sytuacje, jak choćby to, że podczas seansu ktoś wchodzi czy wychodzi. Coś, co w zwykłym kinie może i przeszkadza, ale tu przez tą nietypowość i inną atmosferę to nie przeszkadza. Bardzo fajna inicjatywa. Uważam, że powinno być więcej tego typu rzeczy. Biletów nie ma. Wszystkie inicjatywy, które się tu odbywają, są bezpłatne. Mieszkańcy, powiedzmy, w tych trudnych czasach, kiedy z jednej strony mamy dostęp do komunikacji internetowej, a z drugiej strony unikamy kontaktu z innymi ludźmi osobiście. Możemy się w jakiś sposób integrować z ludźmi, którzy mieszkają w pobliżu. Robi się ciemno i powoli taka atmosfera kina. Jeżeli mówimy, że będzie kino, to po prostu skrzykujemy się. To nie jest ustalone żadne ramy, ale warto się dowiedzieć zawsze na Facebooku, jakie są terminy i co będzie robione. Kino w bramie 46. Można zobaczyć, co się dzieje, jakie filmy były puszczane i jakie inicjatywy jeszcze przed nami. Jaki film chciałaby Pani tu zobaczyć najbardziej? Ostatnio chodzi za mną Skazanie na Shawshank. Myślę, że to mocny film, ale w takiej dobrej atmosferze i w dobrych warunkach, jakkolwiek pogodowych, bo zawsze jesteśmy pod dachem, można zobaczyć dobre kino. Musimy zapłacić choćby opłaty licencyjne za odtwarzanie filmów. Oglądaliśmy film dokumentalny Obywatelka Jane, dokument Upadek Aleppo. Oglądaliśmy też film dla dzieci Tarapaty. Ten repertuar jest różny, choć w większości oglądamy to filmy dokumentalne. Zawsze kontaktuję się z dystrybutorem czy z producentem filmów. Piszą o naszej inicjatywie, negocjuję stawki za opłaty licencyjne w tak malutkim kinie. Dostajemy od dystrybutorów czy producentów kopie filmów, podpisujemy umowy i wyświetlamy te filmy. I nie dziwią się? Czasami tak, ale myślę, że producenci czy dystrybutorzy już różne rzeczy w swoim zawodowym życiu widzieli, ale zawsze mamy bardzo dobre reakcje, nie mamy problemu z tym, żeby pozyskać te filmy. Oczywiście kino powstaje w tej bramie tylko na czas seansu. Widzowie sami znoszą fotele, krzesła, rozkładają ekran. Przyjść na odbywające się nieregularnie seanse może każdy, i to ważne. Ten pomysł przybliżył Państwu Jacek Butlewski z radia Merkury Poznań. Teraz u nas znakomita Katie Melua i jej 9 milionów rowerów, a później już Mariusz Krzemiński i jego goście, czyli puls trójki dotyczący kredytów w obcych walutach. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small. But you're the one I love the most of all. Of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są pan Marek Grzywuski, dzień wiceprezes dobry. Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu i pan Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozmawiała, debatowała, przedstawiała to, co do tej pory udało się zrobić w sprawie pomocy frankowiczom. No chyba za wiele się nie dowiedzieliśmy. Czy państwo jako stowarzyszenie, panie Marku, jesteście zadowoleni z tego, co posłowie dzisiaj przedstawili? Co też wiceminister, przedstawiciel Ministerstwa Finansów mówił na tym spotkaniu, na tym posiedzeniu komisji? Każda okazja, kiedy mówi się o naszym problemie, go przedstawia publicznie, jest dla nas ważna, istotna. Także w sumie bardzo się cieszymy, że to posiedzenie miało miejsce. Natomiast no, oczywiście ma ono zabarwienie bardzo polityczne. My staramy się jak najdalej trzymać od wszelkiego rodzaju politycznych rozgrywek i nie chcemy uczestniczyć w tych szachach politycznych. Nas interesuje rozwiązanie problemu, a to rozwiązanie problemu cały czas jest dość dalekie. To znaczy wiadomo, że Platforma Obywatelska, która poprzedniej kadencji nie rozwiązała problemu, obecnie punktuje Prawo i Sprawiedliwość również za nierozwiązanie problemu. Jak na razie jedyna możliwość rozwiązania tego problemu to są polskie sądy, które co prawda działają bardzo wolno, ale wiele już wyroków zapadło. Bardzo wiele jest dla nas korzystnych. Cały czas borykamy się z problemami związanymi z brakiem respektowania prawa europejskiego, a głównie dyrektywy 93.13, która w sposób jednoznaczny precyzuje, co należy robić w tego typu przypadkach. Natomiast wydaje nam się, że polskie sądy się uczą i jeżeli nawet miałoby to rozwiązanie zapaść w sądach, to też również jesteśmy dobrej myśli. Uważamy cały czas, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie ustawowe, ponieważ ono objęłoby wszystkich pokrzywdzonych, także tych, którzy nie mają siły po prostu walczyć w sądach, nie mają na to ochoty albo po prostu nawet nie mają zwyczajnie pieniędzy na to, żeby zapłacić prawnikowi. Dlatego uważamy, że to rozwiązanie jest najlepsze. Natomiast to, co zaproponowało Ministerstwo Finansów czy Komitet Stabilności, czyli to dobrowolne dogadywanie się banków z frankowiczami, no zwyczajnie nie działa. I ono nie ma prawa zadziałać, ponieważ nawet widać, że samo ministerstwo czy Narodowy Bank Polski, czy właśnie Komitet Stabilności nie podchodzą do tego poważnie, ponieważ gdyby podchodził poważnie, to już teraz byśmy słyszeli o różnego rodzaju transakcjach zabezpieczających kurs polskiego złotego, aby on za bardzo się nie osłabił, ponieważ zamykanie tych pozycji walutowych powoduje automatycznie, że ubezpieczających właśnie te kredyty, ponieważ one nie są udzielone we franku, one są tylko zabezpieczane różnego rodzaju mechanizmami finansowymi, które z kredytów złotowych zrobiły kredyty pseudowalutowe. W związku z tym, ponieważ my nie obserwujemy tego typu ruchów po stronie ani ministerstwa, ani Narodowego Banku Polskiego, które by zabezpieczały kurs złotego, w związku z tym nikt tak naprawdę poważnie do tego problemu nie podchodzi. Czy w takim razie Centrum imienia Adama Smitha może ma jakiś pomysł, jak można by pomóc frankowiczom? No i czy też frankowiczom należałoby pomagać? To są dwie różne kwestie. Zacznijmy może od tego, że wielokrotnie ja i inni eksperci Centrum im. Adama Smitha pokazywali, że nie ma żadnego problemu, aby sprawę rozwiązać jakby w cudzysłowie hurtowo, ale niekoniecznie drogą ustawową. Jeżeli dochodziło do złamania prawa, a złamanie prawa polegało na wprowadzeniu klientów tej czy innej instytucji bankowej czy finansowej w błąd co do natury udzielanej pożyczki, bo bardzo często okazywało się, to wyroki sądowe potwierdzają, że to nie były kredyty hipoteczne, to były pożyczki pod zastaw denominowane w innych walutach. Czyli co innego prezentowano klientowi, a inny był charakter później umowy w formie pisemnej. Poza tym to jest kwestia czystej logiki. Jak w tej samej szerokości geograficznej osoba, która nie ma zdolności do kredytowej w złotym, nagle nabiera cudownej zdolności kredytowej, kiedy kredyt ma być denominowany w innych walutach. Także to nawet w takich kategoriach powinno budzić zdziwienie. Stąd jeżeli potraktujemy, że obywateli najprawdopodobniej wprowadzano w błąd i rozporządzali swoim mieniem na swoją niekorzyść, to takie umowy z mocy prawa są nieważne, a instytucje, które uprawiały taki proceder, powinny podlegać karze i tyle. No panie wiceprezesie, może faktycznie nie ma co czekać na pomoc ze strony polityków i skupić się jak na tym, jak widać, żeby ta pomoc polityków jest tylko przed wyborami. To znaczy, no oczywiście można by powiedzieć, że ta pomoc polityków jest nieskuteczna, bo jest rzeczywiście nieskuteczna. Natomiast my cały czas liczymy, że nawet jeżeli mówiąc tyle na ten temat przy komisji, czy w innej postaci byśmy się tutaj nie spotkali, gdyby nie było tej komisji prawdopodobnie. W związku z tym informacja na temat tego, w jaki sposób te instrumenty finansowe zwane niesłusznie kredytami, co dobrze powiedział przed chwilą mój przedmówca, nikt by na ten temat, na przykład sędziów, którzy teraz być może słuchają tej audycji, by się tego nie dowiedział. W związku z tym dla nas każda okazja do tego, żeby informować zarówno społeczeństwo, jak i opinię publiczną, jak i media, jak i edukować sędziów jest dobra. W związku z tym dla nas również tego typu działania związane z działaniami medialnymi tak naprawdę polityków również dla nas są korzystne. No jak się panowie odniosą do raportu Najwyższej Izby Kontroli, która no wskazała, że i państwo, instytucje państwowe i instytucje, które powinny zajmować się kontrolą, czy to instytucji finansowych, czy ogólnie pomagać konsumentom, nie pomogły, nie zrobiły nic w tym celu, żeby no frankowiczów ustrzec chociażby od takich kredytów, chociażby od klauzul abuzywnych. Ale dlaczego tylko frankowiczów? Mamy w Polsce, oprócz oczywiście sytuacji osób, które otrzymały kredyty denominowane między innymi we frankach, mamy całą też grupę zwykłych obywateli, bardzo mało zamożnych, którzy stracili oszczędności na tak zwanych funduszach azjatyckich, które były ze swego czasu oficjalnie dystrybuowane przez najbardziej renomowane banki polskie i wszyscy, którzy kupowali w najbardziej renomowanych bankach w Polsce, stracili swoje oszczędności. Stąd mamy też ostatni przykład Polisolokat, które są mechanizmem jawnie oszukańczym, bo nawet spełniając warunki umowy nie mamy szansy na koniec uzyskać 100% przynajmniej zwrotu kapitału, nie mówiąc już o innych dodatkowych korzyściach, które były obiecane. Czyli mamy instytucje, które mają wcześniej rolę cenzury prewencyjnej spełniać na rynku finansowym i filtrować tego typu oszukańcze rozwiązania, a mimo to były autoryzowane, do tej pory działają, znaczy działały, dopiero pod wpływem też innej zorganizowanej grupy poszkodowanych zaczęto zajmować się tymi sprawami. Stąd mamy jednak tutaj pełną asymetrię obywatela wobec instytucji, które nie jeden raz nadużywały swojej pozycji. Oczywiście mówię o wybranych instytucjach, bo to nie jest tak, że wszystkie banki w Polsce oferowały tego typu instrumenty. Trzeba pamiętać, że część zarządów i rad nadzorczych w swoich bankach postanowiła, że nie będzie właśnie ze względu przede wszystkim na ryzyko nie dla konsumenta, ale dla siebie udzielała taki właśnie, powiedzmy, kredytów. Stąd po stronie banków była świadomość, części banków, że to są instrumenty, które mogą być ryzykowne dla samych instytucji udzielających tego typu instrumentów. Stowarzyszenie chwali ten raportniku, prawda? Bo państwo chyba podkreślaliście też sami, że no, pomocy ze strony czy UOKiK-u, czy KNF-u jakoś nie było widać w tamtych czasach. To znaczy, tak, jak najbardziej. To te tezy, które są postawione w raporcie NIK-u, zgadzają się w zasadzie w 100% z tymi tezami, które my prawie w 100% z tymi tezami, które my wcześniej formułowaliśmy. W związku z tym nie jest to dla nas żadne zaskoczenie i to jest mniej więcej to, co od lat już głosimy. W związku z tym bardzo dobrze, że wreszcie instytucja taka o tak dużym poważaniu, o tak dużym szacunku i autorytecie, jakim jest NIK, wypowiedziała to, co od lat mówimy. Pytanie, co z tego raportu dalej wyniknie? Czy to też nie będzie tak, że jest raport, dzisiaj o tym rozmawiamy, jest głośno o sprawie, a politycy no, jakoś będą starali się tą sprawę spychać na bok, no bo jakby nie było, czas gra tutaj na korzyść polityków. Oni coś obiecali, coś próbowali zrobić, na razie nic z tego nie wynika, a kredytobiorcy i tak muszą kredyty spłacać. No nie, ale to jest kwestia uzdrowienia sytuacji na polskim rynku instytucji finansowych czy bankowych, aby te, które ewidentnie wprowadzały swoich klientów w błąd, po prostu przestały na tym rynku móc funkcjonować, bo w innych krajach tego typu rzeczy były bezwzględnie karane i nie ma co jakby utrzymywać takiej sytuacji na dłuższą metę, bo jeżeli nasz każdy rynek ma być transparentny i uczciwy, no to nie można tolerować sytuacji, w której takie zdarzenia miałyby możliwość powtarzania się ze względu właśnie na instytucje o takiej, a nie innej reputacji i przeszłości. Dzisiaj pan poseł Cymański już po posiedzeniu tej komisji powiedział, że no, chciałby przeprosić wszystkich tych, którzy no, wzięli ten kredyt, spłacają kredyty we frankach szwajcarskich, oczekują pomocy i te pomocy nie otrzymali. Czy to jest jeszcze kredyt? To jest pierwsze pytanie, na które czasami próbują odpowiadać sądy w Polsce. Znaczy to raczej większość już przynajmniej znawców tematu skłania się, że to był bardziej instrument finansowy niż kredyt, ze względu właśnie i na jego konstrukcję finansową, i na jego konstrukcję prawną, czyli zawartą w umowie, gdzie występował ten element indeksacji czy denominacji. Nie było, zazwyczaj nie było, w 99% nie było wypłaty kredytu w walucie. Natomiast jeszcze wracając do tego, co mój szanowny przedmówca powiedział, warto zwrócić uwagę na to, że brak kary powoduje i w jakiś sposób no, rozzuchwalenie tych podmiotów, które nie zostały karane, bo po właśnie po wszelkiego rodzaju aferach, które już zostały wcześniej tutaj wymienione, czyli aferze frankowej, aferze Polislokat, mamy kolejną wielką aferę, aferę Getback, gdzie też rola banków jest jak gdyby dwojaka. Po pierwsze, z tego co tam wiemy na ten temat, to rzecznik finansowy twierdzi, że do niego dochodzą informacje o tym, że informacja na temat tego produktu była przedstawiana w taki sposób klientom, że te obligacje są tak samo bezpieczne albo nawet bezpieczniejsze jak lokata. Nie były zbierane ankiety, które by potwierdzały tego, że klient był zaznajomiony z ryzykiem. W związku z tym to była pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, drugi element tej układanki, w której banki się wpisują, to fakt, że największym beneficjentem tej afery są także banki, które w ten sposób upchnęły te najgorsze kredyty właśnie między innymi do Getbacku. No i to tak w skrócie już mówiąc, bo kończy nam się czas. Co należałoby konkretnie w tej sprawie zrobić? Jakie są oczekiwania stowarzyszenia? Jaka jest Rada Centrum imienia Adama Smitha? Centrum od lat pokazuje, że największą barierą rozwoju gospodarczego i społecznego w Polsce są niewydolne sądy. Gdyby sądy w Polsce normalnie działały, nie dochodziłoby do rozlania się różnych przestępczych praktyk i oszukańczych z różnych dziedzin w Polsce. Stąd to nie jest... Różnica między Polską a Ameryką jest taka, że w Polsce i w Ameryce zdarzają się tego samego rodzaju przestępstwa. Ale w Ameryce po kilku miesiącach Madoff za oszustwa związane z giełdą siedział, czyli odbywał już wyrok i był osądzony, a do tej pory funkcjonariusze różnych służb wyciągają ten jego majątek i oddają poszkodowanym. A u nas mamy kolejną odsłonę nieefektywnej komisji sejmowej. Pan Marek Grzebuski. To znaczy, ja się zgadzam z tą diagnozą, natomiast tutaj mamy sytuację taką, w której pacjent, czyli ci kredytobiorcy, niektórzy przynajmniej są w bardzo trudnej sytuacji i należy im podać bardzo szybko lek. I takim lekiem właśnie naszym zdaniem jest właściwa ustawa, która by bardzo szybko ratowała sytuację. Nie możemy czekać, aż nasz system sądowy zostanie uzdrowiony, bo oczywiście on powinien być uzdrowiony. To jest bardzo ważna rzecz i jak najbardziej popieram tę tezę. Musimy w takim razie kończyć. Dobrze, czekamy w takim razie na kolejne rozwiązania, co nam posłowie przygotują, czy może faktycznie doczekamy się ustawy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli pan Marek Grzebuski, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, i Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Radość z powrotu do szkoły z MediaMarkt. Kupując laptop Asus z procesorem Intel Celeron oraz Windows 10, oszczędzasz 50 zł, płacąc jedyne 1249 zł. A kupując smartfon Huawei P20 Lite w zestawie z tabletem, zapłacisz jedynie 1599 zł. Więcej okazji w nowym